CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlanders houden bij hun vakantieplannen voor komende zomer rekening met extreme weersomstandigheden, zoals hitte en overstromingen. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders past hun vakantiebestemming aan, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Ook zeggen mensen dat ze in een andere periode op vakantie gaan of extra letten op voorwaarden en verzekeringen bij het boeken. Twee statenleden van BBB in Brabant stappen uit de partij. Waarom is nog niet duidelijk. Omroep Brabant meldt dat ze hun zetel niet teruggeven aan BBB en in de Provinciale Staten blijven. BBB kreeg na de verkiezingen van vorig jaar 11 zetels in Brabant en werd de grootste. Na het vertrek van de twee statenleden is de BBB nu even groot als de VVD. Het heeft geen gevolgen voor de gedeputeerde staten, want de BBB zit niet in de coalitie daar. Terry Anderson, de Amerikaanse journalist die in de jaren 80 jarenlang gegijzeld werd in Libanon, is overleden. Hij werkte voor het Amerikaanse persbureau AP toen hij door Sjiïtische strijders in Libanon werd ontvoerd. Zij wilden zo terreurverdachten in Kuwait vrij krijgen. Pas na 6 jaar werd de journalist vrijgelaten. Terry Anderson is 76 jaar geworden. En in Rotterdam staan supporters op de Binnenrotte klaar voor de huldiging vanmiddag van Feyenoord. Rond 6:30 vanochtend verzamelden de eerste fans zich al bij het podium bij station Blaak. Vanwege het feest voor de gewonnen bekerfinale is een deel van het centrum afgesloten voor verkeer. Supporters krijgen daarom het advies om met het openbaar vervoer te komen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Alles en iedereen die echt belangrijk is in de wereld van de energie is de komende dagen in Rotterdam. Duizenden bedrijven, tientallen ministers van over de hele wereld komen naar Ahoy voor het World Energy Congress. Dat is het grootste congres op het gebied van energie ter wereld. Mede georganiseerd door de Rotterdamse haven. Dat graag de ogen op zich gericht ziet voor de toekomst van energie. Nu nog vooral petrochemisch, straks waterstof of rauwe en zeldzame grondstoffen misschien. Is althans de bedoeling. Maar dan is er nog wel wat werk aan de winkel. Trouwens, ook aan het spoor daar in die haven, want dat kampt met grootschalig achterstallig onderhoud. En laat dat spoor nu net van groot militair strategisch belang zijn. Nodig om straks groot militair materieel naar het oosten te brengen als de verschillende bondgenoten uit het NAVO-bondgenootschap hun tanks, voertuigen en ander rijdend materieel in de Maasstad aan land hebben gebracht, mochten de spanningen met de Russen verder oplopen aan het oostfront van het NAVO-grondgebied. Belangrijke kwesties dus. Sinds een paar maanden op het bord van de nieuwe baas van de Rotterdamse haven. Dat is Boudewijn Simons. Sinds kort dus de nieuwe CEO van het havenbedrijf in Rotterdam. Meneer Simons, goedemorgen. Goedemorgen. Beste pak aangetrokken voor deze belangrijke dag? Absoluut, met bretels. Met bretels, ik zie het, ja. Met al die mensen natuurlijk waar u straks tussen staat. Helemaal, ja. Gaat u ook meezingen? Op het plein, op het Hofplein met Feyenoord. Ja, dat dacht ik, ja. Doelde u dan? Ja, ik moest kiezen om toch bij u op de radio te zitten of in mijn zwembroek in de fontein op het Hofplein. Ik heb toch voor u gekozen. Ja, gezien de weersomstandigheden is dat ook veruit de beste keuze. Zullen we het over die top hebben? Laten we dat doen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja. Wie is eigenlijk de belangrijkste die straks acte de présence geeft op die top in Ahoy? Ja, zo wil ik er eerlijk gezegd niet echt over nadenken. Ik denk dat iedereen belangrijk is. En ik denk dat juist de grote hoeveelheid mensen die we bij elkaar hebben op deze top het verschil moet maken. En dat is met elke top natuurlijk zo. Er zijn er meerdere. Maar het feit dat mensen elkaar ontmoeten en dat mensen met elkaar praten over hoe die energiehuishouding in de wereld gaat veranderen, dat is wel van betekenis. Ja. Vorig jaar keken we natuurlijk met z'n allen naar Qatar en zo. De landen waar wij ons LNG vandaan halen. Is dat nu ook zo? Zeker. We kijken over de hele wereld waar de energie vandaan komt en al die energie die moet gaan veranderen. De Sultan Al-Jaber, die de voorzitter was van de COP28, ik was gisteravond op die diner waar hij ook aanwezig was. Die is ook prominent hier aanwezig. Dus je ziet wel dat in verschillende gremia dezelfde groep mensen die die energiewereld met elkaar bepalen, met elkaar spreekt over de opkomende en eigenlijk al gaande zijnde transitie. Ik zei al, belangrijkste top mondiaal gezien op het gebied van energie voor de 26e keer al daar in Ahoy. Dus het is echt wel een begrip geworden, om het zo te zeggen. Tegelijkertijd, als we dan kijken naar uw eigen haven, die in Rotterdam, zijn daar toch wat zorgen met het oog op die toekomst, niet waar? Er zijn altijd zorgen en er zijn ook altijd mogelijkheden in een haven zo groot als Rotterdam. Ja, u bent van het glas half vol. Absoluut. Ja, toch dan even de andere kant van dat glas, half leeg. Er wordt natuurlijk gekeken naar welke kant het dan op moet met die haven. En naar de investeringen van bedrijven. Want zo'n hele energietransitie van fossiel naar uiteindelijk bijvoorbeeld waterstof, groene waterstof. Of naar de grondstoffen die we kunnen recyclen. Bijvoorbeeld laatst weer een onderzoek van Jan Rotmans, de professor. Ook op uw verzoek gedaan naar de toekomst van die haven. Dan heb je natuurlijk wel een stabiel investeringsklimaat nodig, waar of niet? Ja, dat hebben we ook echt nodig. En daar is ook eigenlijk nog best wel wat aan te doen om dat zover te krijgen. Hoe zit het met dat investeringsklimaat? Nou, daar maken we ons oprecht zorgen om. En ik vind het ook wel mooi dat u zegt investeringsklimaat en niet om vestigingsklimaat. Want vestigingen gaat voor bedrijven van buiten die naar binnen komen. En investeringen, dat moet ook gedaan worden door bedrijven die inmiddels al hier aanwezig zijn in de Rotterdamse haven. En het klimaat is op dit moment gewoon niet goed. En daar zal echt wel wat moeten veranderen om die euro's, die dollars die erin moeten, om uiteindelijk die fabrieken die eigenlijk belangrijk zijn voor de toekomst voor Noordwest-Europa, om die ook groen te maken. Ja. En die investeringsbeslissingen worden veelal niet in Europa genomen. Nee. Nou ja, daar heb je dus een stabiel bestuur voor nodig. En als ik mijn oor te luisteren leg daar bij u in die haven, waar Shell bijvoorbeeld een tweede of een grote waterstoffabriek wil gaan neerzetten. Dat geldt ook voor Uniper, de Duitse energieleverancier. Daar hoor je vaak de klacht. Jongens, met die vergunningverlening loopt het veel te stroef. Iedere keer weer een nieuw kabinet met nieuwe plannen. We weten gewoon niet waar we aan toe zijn. Dit gaat om miljarden aan investeringen. En die doen wij pas als wij zekerheid hebben. Is dat nog steeds de stand van zaken? Dat is denk ik ook nog steeds de stand van zaken. We moeten het ook weer niet erger maken dan het is. Er is een hele hoop wat beter kan. En er is ook best wel veel wat goed gaat. Zo merk ik in mijn gesprekken met bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken dat er ook echt barrières uit de weg geruimd moeten worden. We moeten ons ook realiseren dat als we bezig zijn met de energietransitie, ja, dat we als we pas wachten met investeringen tot het complete pad geplaveid is naar de toekomst, dan zijn we te laat. Dus het gaat zo dat we bezig zijn met dingen. We zijn hier in Rotterdam lekker dingen aan het uitvoeren met elkaar. Dan lopen we tegen barrières op. Die moeten uit de weg geruimd worden en dan kunnen we door. Ja. En we zitten nu op een moment in de tijd dat er een aantal van die barrières ook echt uit de weg geruimd moeten gaan worden. Welke barrières in het bijzonder? Nou, dat is bijvoorbeeld wat waar u op doelde, die stabiliteit. Dus die bedrijven willen heel graag een heel duidelijk toekomstbeeld hebben. Als ze een investeringsbeslissing nemen, dan nemen ze die voor de komende 20, 30 jaar en niet voor de komende 3 jaar. Ja. Dus uiteindelijk zekerheid over dat bepaalde regelingen langere tijd van kracht zullen blijven is heel belangrijk. Maar ook iets als de netwerkkosten voor elektriciteit. Die zijn hier een stuk hoger, zoals in de krant heeft gestaan, dan in omringende landen. Ja. We hebben een concurrentie gelijk speelveld te borgen met andere Europese landen. Ja. En als Europa hebben we een concurrentie gelijk speelveld te borgen met de rest van de wereld. En alle twee is op dit moment staat onder druk. Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Want als bedrijven willen omschakelen naar een nieuwe vorm van energievoorziening, dan moet je meestal op het elektriciteitsnet. En dat zit in grote delen van het land propvol. Ook in Zuid-Holland, als ik me niet vergis. Dus daar zit een probleem. Op het moment dat de vergunningen worden aangevraagd, dan komt er nog wel eens een rechtszaak om de hoek. Die wordt soms ook nog wel eens verloren. In het geval van Portos, de ondergrondse opslag van CO2, uiteindelijk niet. Maar bijvoorbeeld bij de gaswinning op de Noordzee weer wel. Met andere woorden, dat is een vrij wisselend beeld. In hoeverre is dat een obstakel voor dat investeringsklimaat? Ja, dat is ook echt een obstakel. En tegelijkertijd is het ook mooi dat we in een land leven waarbij omwonenden een bezwaar kunnen indienen tegen plannen die er zijn. We moeten wel met elkaar naar het systeem kijken. Want het is een systeem wat komt uit de, zeg maar, de status quo van de fossiele economie. Of dit systeem ook nog heel goed werkt in die energietransitie die we met elkaar moeten doormaken. Ja. Maar een vorm van inspraak zal er in mijn beleving altijd wel moeten blijven. Want we zullen het samen met die omgeving moeten gaan doen. Ja, ik neem aan dat u ook graag wil dat we een democratie blijven. Ja, absoluut. En u haalde even Portos aan. Portos is ook wel een voorbeeld dat er bezwaren gemaakt zijn en dat uiteindelijk het project wel doorgaat. Het is 1,5 jaar vertraagd, ja, maar de investeringsbeslissing is genomen. Ja. En in 2026 zal het project operationeel gaan. Ja, dat is de ondergrondse opslag van CO2 in oude gasvelden. Ja. En daar was bezwaar tegen gemaakt door de club van Johan Vollebroek. Onder meer vanwege de stikstofuitstoot bij de aanleg van de verbindingen richting dat gasveld. Ja, correct. Maar dat gaat nu door. Rob Jetten, onze minister van Klimaat is ook een van de gasten. Hè? Die komt, geloof ik, morgen of overmorgen spreken. Klopt. Die zegt zojuist op X: als we vol inzetten op duurzame energie, kunnen we dit aan. Maar niet als partijen klimaatactie vertragen of door de shredder gooien. Ik weet niet precies wat op wie die doelt en wat hij daarmee bedoelt. U wel? Nee, ik heb eerlijk gezegd daar even niet direct een antwoord op. Nee, hebt u dat vaker met Rob Jetten, dat hij niet precies... Nee hoor, nee. Ik denk dat hij een van de ministers is in het afgelopen kabinet die echt wat voor elkaar heeft gekregen. Als je kijkt naar de snelheid waarmee we wind op zee installeren, dan ben ik daar behoorlijk van onder de indruk. Ja, goed. Hij geldt ook als van links tot rechts, hoor je dat in de Tweede Kamer ook, als een kundig minister op dit vakgebied. Maar dat brengt ons wel bij de praktische kant van de zaak. Want zo'n energietransitie gaat natuurlijk in golven. En in uw wereld wordt gesproken over 3 golven. Namelijk het begin, plannen maken met een paar doelstellingen erbij. Wat wil je? Bijvoorbeeld het plan om zo'n groene waterstoffabriek neer te zetten. De tweede golf is dan vergunningverlening en investeringen. En de derde is dat die dan ook daadwerkelijk staat, aangesloten kan worden en kan functioneren. Mag ik het zo kort samenvatten? Ja, dan... is elke dat is het proces wat je doormaakt. En dan hebben we ook nog weer van die investeringen. Hebben we weer 3 golven. En die eerste investeringsbeslissingen, die eerste golf aan projecten, die is eigenlijk al genomen. Daar zit de eerste electrolyzer in van Shell op de Maasvlakte. Daar zit Portos in, die ondergrondse CO2-opslag zit erin. Er zijn diverse bioraffinaderijen zijn er aangekondigd. De waterstofleiding door de Rotterdamse haven, wat begin is van het Nederlandse waterstofnetwerk, ja, die is van start. Mm-hmm. En de tweede golf van beslissingen, dus volgende electrolyzers, dat zijn waterstoffabrieken, volgende uitbreidingen van ondergrondse CO2-opslag, die zitten eventjes, die investeringsbeslissingen, die moeten binnenkort een keer gaan gebeuren. En daarvoor moeten een aantal van die barrières uit de weg worden geruimd. En dan naar 2030 verwachten we een derde golf met investeringsbeslissingen. En dan denken we dat die barrières echt wel weg zijn en dat die weer wat makkelijker gaan. Maar we hikken even tegen die tweede golf aan beslissingen aan. Juist. Dan is ook het investeringsklimaat natuurlijk van belang. En dus ook het vestigingsklimaat in sommige opzichten. Dan gaat het ook om fiscale voordelen. Een van de partijen die nu aan het formeren is, NSC, heeft daar wel eens vraagtekens bij gezet. Ook voor wat betreft de Rotterdamse haven. Trouwens ook met het oog op de uitstoot van CO2. Grote schepen die aanleggen bij u zouden meteen aan de walstroom moeten en niet op een aggregaat? Ja, dat is een van die onderdelen van die energietransitie waar we echt heel hard mee bezig zijn. Alle binnenvaart op de openbare ligplaatsen, die ligt al aan de walstroom. Dit voorjaar is er een beslissing genomen door een van de grote containerrederijen om zelf in walstroom te gaan investeren. Ja. En we zijn in hele goede gesprekken met de overige grote containerterminals om datzelfde te doen. Ja. In de tussentijd daalt de Rotterdamse haven op de internationale ranglijsten. We staan op de 13e plaats inmiddels. Toen ik op school zat, was de Rotterdamse haven altijd de grootste haven van de wereld, de grootste zeehaven. Inmiddels de 13e, ingehaald door China op meerdere plekken in de wereld en aan alle kanten. Ja, hoe groter de havens in China zijn, hoe meer spullen er deze kant op komen. Dus in die zin, als je naar ranglijstjes kijkt, dan zijn we misschien naar de 13e. Ik hou dat eerlijk gezegd zelf niet zo heel erg nauwkeurig in de gaten. Ik geloof ook niet zo dat wij in concurrentie zijn met andere havens. Zeker niet de havens in het Verre Oosten. Omdat nogmaals, die spullen deze kant op laten komen. Dus het maakt u eigenlijk geen bal uit waar u staat op dat ranglijstje? Nou, ik denk dat het in de toekomst veel minder zal gaan om hoe groot je bent en hoeveel volume je doet. Maar dat we veel meer gedefinieerd zullen worden door hoe snel wij die verduurzaming kunnen doorgaan. Ja. En als je kijkt naar de Rotterdamse haven, dan staan we eigenlijk op 3 benen. We hebben het nu met elkaar heel erg gehad over die energie en die productiekant. Dus die chemische energie en die chemische productie. En die energie die allemaal door de haven van Rotterdam gaat. We hebben natuurlijk een derde hele belangrijke tak. En dat is ook nog eens een keertje die logistiek. Dat zijn al die spullen die Noordwest-Europa in- en uitgaan via de haven van Rotterdam. Ja, en die logistiek geldt ook het militair materieel. Ik zei het in het begin van de uitzending al. U bent zelf ooit opgeleid als lid van de Koninklijke Marine, toch? Ja. Wat deed u eigenlijk? Ja, ik ben in 1984, ik ben geen 18 meer, ben ik naar het KIM gegaan en heb een opleiding gevolgd tot marineofficier. En vervolgens heb ik daar 11 jaar gevaren en op het ministerie gewerkt. Juist. Met heel veel plezier. In welke rang? Ik ben dus begonnen als adelborst en de marine uitgegaan in 1998 als luitenant ter zee der eerste klasse. Juist. Nou, van de technische dienst, voor de technische dienst. Ja. Oh, ik was werktuigbouwer aan boord van schepen. Energievoorziening, rampenbestrijding, voortstuwing. Juist, dus u zat opgesloten in de machinekamer. Ja, technische centrale, maar ja, heel veel het schip van binnen gezien. Ja, ja goed. Nou ja, dat zou er wel eens te pas kunnen komen. Want de spanningen is u ongetwijfeld ook niet ontgaan. Zeker niet met die achtergrond. Lopen natuurlijk op aan de oostgrens. En als er materiaal aan land wordt gebracht, dan gebeurt dat vaak via de Rotterdamse haven. Of van Vlissingen ook wel, hebben we gezien. Ja. En daar ligt een probleem, namelijk het spoor. Het spoor heeft grootschalig achterstallig onderhoud. Dat moet als de sodomieter worden opgekalefaterd. Dat gebeurt ook in samenwerking met ProRail en Defensie en u. Maar dat gaat een jaar of drie duren. Wat nou als Poetin eerder vervelend begint te doen? Ja, u moet zich realiseren dat er elke dag 100 treinen vanaf de Maasvlakte richting het Noordwest-Europese achterland vertrekken. Dus het is niet zo dat het allemaal in puin ligt. En ja, er is wat achterstand in onderhoud. Dat zit ook vaak op emplacementen en op andere plekken. Ja. Maar die treinen, die 100 treinen per dag, die rijden gewoon. Dus ik maak me er geen zorgen om dat wij spullen de Rotterdamse haven uit zouden kunnen krijgen. Alleen het kan allemaal efficiënter, beter en moderner met het spoor. En er zit inderdaad een soort van een achterstallige onderhoudsopgave waar we samen met ProRail echt heel erg druk mee bezig zijn. Ja, er wordt extra rails bijgelegd ook, is de bedoeling, toch? Ook, ja. Maar eigenlijk meer om die 100 treinen en die logistiek om die goed op gang te kunnen krijgen. En een bijkomend voordeel is dat als het echt spannend wordt, dat we ze ook daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Alleen, ja, Noordwest-Europa, dat wordt echt bevoorraad via de Rotterdamse haven onder andere. En mocht het spannend worden, dan is dat ook een belangrijke taak. Niet alleen maar om spullen, militaire spullen naar het achterland te krijgen, maar ook om de winkels bevoorraad te kunnen blijven houden en om dingen te kunnen blijven maken in dit deel van de wereld. Ja, en dus is die Rotterdamse haven daarmee ook een militair strategisch doelwit? Maar het is in ieder geval, denk ik, dat we een strategische rol te spelen hebben. Of het daar meteen een doelwit mee is, dat is aan anderen. Maar als je een strategische rol hebt, dan zou je ook makkelijk een doelwit kunnen worden. Dus we moeten ook wel echt gaan nadenken, of we zijn echt aan het nadenken over, hey, wat zou dat kunnen betekenen voor ons? En wat zou dat kunnen betekenen voor ons? Nou, dat we heel erg goed moeten nadenken en kijken naar een bepaalde vorm van redundantie. Dus dat niet als één terminal uitvalt, dat daarmee een complete strategische functie van de haven van Rotterdam uiteindelijk komt te vervallen. Gelukkig is dat ook niet zo, want we zijn best wel een hele grote haven. Dat betekent dat we heel veel functies, bijvoorbeeld containervervoer, heel veel opties hebben. Ja, nou is het geen geheim dat de Russen zich natuurlijk ook op het internet bezighouden met getreiter, gedoe en ellende. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Frankrijk gezien, maar ook in de Verenigde Staten met de waterhuishouding bijvoorbeeld. Hebben jullie daar ook mee te maken gehad met Russische digitale aanvallen? Nou, we hebben wel een DDoS-aanval gehad, twee stuks vorig jaar. En dat was toevallig ook rond de tijd dat onze regering F-16's toezei aan Oekraïne. Dus zeker hebben wij er ook mee te maken. En zeker nemen wij cybersecurity bijzonder serieus. En dat is echt wel een vooraanstaand onderwerp in onze bedrijfsvoering. Ja, want er liggen natuurlijk ook allerlei kabels die vanuit die haven de wereld overgaan voor een deel. Bent u daar ook bij betrokken? En bijvoorbeeld met duikers en anderen die dat in de gaten houden? Nou, dat is echt weer, op het moment dat het buiten de haven ligt, zijn anderen daar weer mee bezig. Maar u kunt zich wel voorstellen dat bijvoorbeeld met de windenergie die nu al aanlandt in de haven Rotterdam, in de toekomst nog meer zal aanlanden in de haven Rotterdam, dat we wel in gesprek zijn over dit soort kwetsbaarheden. Juist, met andere woorden, dat is een belangrijk onderdeel van uw werk geworden. Ook, ja. Dat maakt ook mijn werk heel interessant, dat ik met heel veel dingen mag bemoeien. Maar goed, als u als oud-militair in het hoofd van de vijand probeert te kruipen, in dit geval van Poetin, dan weet u ook dat als er op één plek een centrale plek is waar heel veel tanks, panzervoertuigen en ander rijdend materieel aan land komen en waar heel veel energie aan land komt en heel veel goederen om de bevolking tevreden te houden, dat ook een militair doelwit zou kunnen zijn, op zijn minst, toch? Dat besef is echt wel doorgedrongen, ja. Nou was er een Europarlementariër van de VVD, die heet Bart Groothuis. Die zei een tijdje terug, eigenlijk zouden we Patriot-systemen in die Rotterdamse haven neer moeten zetten ter verdediging van onze nationale haven. Ja, u begint wat onrustig heen en weer te schuiven, zie ik. Nou nee, ik gooide net wat spaarrood over mijn broek. Maar daar gaat een mooie pak. Dus ik ben niet onrustig. Gelukkig is het geen koffie. Zo is het. Het had veel erger kunnen zijn. Nee, maar ik vind dat eerlijk gezegd nog een klein beetje voorbarig. En ik vind het heel goed dat er vanuit het Europees Parlement en ons eigen parlement en diverse groeperingen vanuit de militaire admiraal Bauer, dat er een soort van besef wordt ingebracht in de samenleving, dat het niet altijd pais en vrij hoeft te zijn, of dat we daar maar zomaar vanuit moeten gaan. Dus dat we ons moeten voorbereiden op dat het ook spannender kan worden. Dat ben ik met iedereen eens. Of dat meteen betekent dat we hier permanent patriots, waarvan we er maar een paar hebben, moeten gaan opstellen. Dat gaat denk ik een beetje ver. Ik denk dat een conflict zich eerst hybride zou aftekenen voordat we in dit soort scenario's terechtkomen. Maar ook in dit soort scenario's, over dit soort zaken moet je wel nagedacht hebben. Alleen dat betekent niet dat het er ook meteen moet staan. Nou ja, ik kan me ook vanuit historisch perspectief voorstellen dat met name Rotterdam toch zijn luchtverdediging op orde zou willen hebben. Ja, absoluut. Mocht het zo voorkomen, dan dat is het mooie van die Patriot-systemen. Die zijn verplaatsbaar. Met andere woorden, daar wordt over gesproken en u bent daarop voorbereid. Wij praten best breed met onder andere ook Defensie. En wij denken na over deze mogelijke kwetsbaarheden. Dus als de spanning oploopt, wilt u die Patriots graag hebben? Dat zullen we die tegen die tijd zien. En uiteindelijk ben ik ook niet degene die uitmaakt of hier Patriots komen. Maar laten we het even behouden dat we in goed overleg zijn. Juist. Met andere woorden, de veiligheid van de Rotterdamse haven is een topprioriteit. Zeker, zeker. Nu en ook dat al is dus. Niet alleen voor Nederland, voor Noordwest-Europa. 13% van de energie van heel Europa komt door de haven van Rotterdam. Over energie gesproken, want daar keren we dan toch weer naar terug. Hoe ziet die Rotterdamse haven er over pakweg 10 jaar uit? Ja, van buiten ziet het er dan nog steeds hetzelfde uit. Een bioraffinaderij ziet er eigenlijk net zo uit als een fossiele raffinaderij. Dus je ziet weinig anders. Alleen onder de motorkap wordt het allemaal duurzaam. Dus die grote ronde silo's die je vanuit de lucht ziet als je eroverheen vliegt, bijvoorbeeld, die blijven staan? Tanks. Die blijven staan. Maar dan zit er hopelijk geen benzine meer in. Maar zit er biomethanol in waar schepen ook op gaan varen. Alleen die tank ziet er nog steeds hetzelfde uit. En er zullen een aantal tanks verdwijnen, want we zullen geen ruwe aardolie meer opslaan, hebben we er heel veel van. En ik hoop dat daar dan enorme ammoniaktanks voor of vloeibare waterstoftanks voor terug zijn gekomen. En recycling, want dat is, ik zei het al net, dat is dat rapport van Jan Rotmans op uw verzoek samengesteld of onderzocht. Ja. Dat zegt dat ook. Hij staat een tijd mee bezig. Al die zonnepanelen, als die van het dak afkomen, die moeten we vooral niet weggooien. Er zit lithium in, ook in batterijen bijvoorbeeld. Dat hebben wij zelf maar zeer ten dele op het Europese continent in de grond zitten. Dus dat zouden we moeten recyclen in een circulaire economie. In hoeverre gaat dat dan? Wordt de Rotterdamse haven eigenlijk een soort kringloopwinkel? Ja, ik ben het daar volledig met professor Rotmans eens. We zullen echt naar die circulaire economie moeten. En hoe meer we circulair doen, hoe minder nieuwe grondstoffen we nodig hebben. En die grondstoffen die we dan nog steeds wel nodig zullen hebben, die zullen moeten worden gemaakt uit waterstof en CO2. Dus dat kost ook allemaal weer energie. Dus zoveel mogelijk hergebruik is heel belangrijk. Ja. De vraag is alleen, moet het in de toekomst ook allemaal in de haven van Rotterdam gaan gebeuren? Want we lopen vrij snel dan ook op een gegeven moment tegen een soort van ruimtegebrek aan. Omdat ook de energietransitie, naast de grondstoffentransitie, ook extra ruimte gaat vragen. Ja. Dus we moeten ook met elkaar, en dat zegt professor Rotmans ook, kijken in een veel groter gebied, wat hoort er nou per se in die haven thuis? En dat zijn activiteiten waar veel scheepvaart bij nodig is. Maar recycling kan ook prima ergens in het land bij een afvalverzamelinstallatie plaatsvinden. Ja. En daar kan er dan weer iets van pyrolyseolie van gemaakt worden. En dat zou dan weer naar de haven van Rotterdam kunnen komen. Juist, hoeveel handjes hebt u nodig? Ja, we komen op dit moment zo'n 6.000 tekort op de 193.000 die er in de haven werken. We denken dat er zeker 10.000, 20.000 handjes extra nodig zullen zijn in de toekomst voor de energie- en de grondstoffentransitie. En waar moeten die vandaan komen? Dat is een goede vraag. Ik denk van heel veel bronnen. Ik denk dat we internationaal moeten kijken. Ik denk dat we internationale arbeid nog steeds heel serieus moeten nemen. Maar bijvoorbeeld ook, er zitten nog steeds in Rotterdam-Zuid een hele hoop mensen die geen werk hebben en waar we misschien wat extra moeite voor moeten doen met elkaar om ze wel aan het werk te krijgen. Maar ook daar zit nog steeds arbeidspotentieel. Ja. Dus in ons land en buiten ons land is er denk ik nog best veel waar we ons op kunnen richten. Dus daar kijken we ook naar. Marco Pastors daar in Rotterdam-Zuid, de kop van Klopt. Zuid. Ja. En migranten dan? Want u zegt ook mensen van buiten. Hebt u meer migranten nodig dan we op dit moment binnenlaten? Nou, ik weet niet of we meer migranten nodig hebben, maar die migranten die er zijn, daar zullen we wel met elkaar moeten kijken hoe we die nog beter in het arbeidsproces kunnen betrekken. Want dat maakt hun leven zinvoller en voor ons lost het ook een probleem op. Juist, dus de Rotterdamse haven heeft meer migranten nodig? Van de migranten die er zijn, kunnen we ze beter inzetten. En die zijn van harte welkom allemaal in de Rotterdamse haven. Hebt u dat ook tegen de formerende partijen gezegd? Want die praten vandaag over migratie. Wij hebben zeker bij Tijd en Wijle onze mening aan de formerende partijen kenbaar gemaakt. Ja. Ook aan Pieter Omtzigt? In zijn algemeenheid doen we dat niet zozeer aan de politieke leiders, maar meer aan de formateurs. Ja,